Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Her seferinde de bunu söylerken sanki ölmüşüz de gidiyormuşuz gibi geliyor. Ne demek şimdi sen geber? Ne? Sen geber. Senin iş yerine cesetlerine etlerle köpekler yesin. Ne diyorsunuz Şenol Bey? Sabah sabah bir günaydın da önce ya. Şenol günaydın da gökyüzüne yükselmiş. Ben yükselirim, inerim, sonra kahveye giderim. Orada belki ayarlarsa bana sahaya giderim. Belki stüdyoya giderim, kaset çıkarım. Sana ne? Ne yapacaksınız yapmış ya abi? Ben bir şey demiyorum ki size. Allah Allah, manyak mısın desin ya? Ne demek manyak? Düzgün konuş ya. Lütfen artık saçma saçma konuşmadan canım sıkıldı benim. Saçma saçma espriler. Efendim, her şey bir espri. Komedi programı sanki bu. Ya şimdi Şenol Bey, hakikaten stüdyonun kapısı da açık kalmış. Gerizekalı bir arkadaşın çığlıklarını duyuyorum. Kafam orada. Size hakikaten cevap yetiştiremeyeceğim. Ne alakası var ya? Çünkü herkes çevrende gerizekalı, bir şey akıllısın. Yok ya, yok ya, espriye bak. Siz kime sinirlendiniz bana bağırıyorsun Şenol Bey? Benim illa birine mi sinirlenmem lazım? İlla birine mi? Hakikaten de şu anda gerizekalı sesi bana da ulaştı. Geliyor değil mi size? Geliyor, hakikaten geliyor. Hangisi bu? Fahir bu Şenol Bey, anladığım kadarıyla Fahir. Kendisi genel olarak stüdyoda nasıl davranacağını bilmediği için stüdyo dışında da nasıl bir hareketle çıkması gerektiğini bilmiyor. Evet, biliyorum. Ama bu senin gerizekalılığını da değiştirmiyor küçük hanım. Küçük hanım derken? Ne oldu bakıyorum? Bir anda rüktün. Bir anda artık çizginin sonuna geldiğini hissettin. Bir anda tıkır tıkır işleyen mekanizmanın teklemeye başladığını fark ettin Şevkin Ege. Ne oldu? Bunun için bir espri yok mu acaba? Şevkin, sesiniz de hakikaten rahatsız oluyor. Benim sesime herkes açtı. O zaman söylediklerinizden rahatsız oluyorum. Söylediklerime herkes açtı. Aynısını söyleyemezsiniz üst üste. Ne demek? Nasıl ne demek? Burada da bir espri bul bakalım. Ne espri bulacağım ya, Allah Allah. Siz verin bir trafik durumunu da ondan sonra neye bakacaksak bakalım. Yollar bir başevgeye geçir. Vurur. Vurur. Ama ondan daha kötü olan bir şey. Evet, belki yollar tıkalı. Evet, belki yollarda yoğunlaşma var ama şehrimizi tehdit eden sabah sabah insanların keyfinin üstünde kara bir gölge gibi dolaşan bir başka şey var. Müsaadenle onu söyleyeyim ben. Bana gelecek laf değil mi? Yok, ne alakası var? Bana bir laf edeceksiniz değil mi Şenol Bey? Ne alakası var? Evet, tamam, o sen dinliyorum. Bir sanat olarak bir kere bunu sen kendin diye düşünme. Ya kime söylüyorum? Ben isim vermiyorum ama radyoda her lafı bir espri zanneden, her lafını muhakkak bir espriye bağlamak zorunda olmayı, kendisine bir görev olarak bilmeyi, adeta bir kendine bir iş edinmeyi amaç edinmiş bir kişiye ben buradan gülüyorum, gülüyorum ve gülerek kendisini siliyorum. Defterden de sildim. Kim bu? Kimi işaret ettiniz Şenol Bey bu sözlerinizi? Bunu herkes anladı. Ben anlamadım. Nasıl anlamadım? Ben anlamadım kim olduğunu. Başkaları da anlamamıştır belki. Söyleyin o zaman, ismini verin. Yani kimdir bu? Her şeyi espriye bağ... Ha, ben de anladım. Kim o? Her şeyi bir espriye bağ... Sizsiniz galiba. Ne alakası var? Benim Şevkin Aygacığım, lütfen müsaade et bir şey dinleyicilerimizle formatımızı anlasınlar diye. Format derken? Formatımız şudur. Günde benim 4 tane esprim vardır. Yeri gelir bu esprilerin 3'ünü yayında yaparım. Bazen gelir 2'sini. Bazen 1'ini. Bazen 2'sini. Bu nedir yani? Bir espri saklıyorsun. Bir espri muhakkak saklıyorum kahvedeki arkadaşlara. Yani benim öyle 3 tane esprim vardır. Bu da 3 tane lafı espriye bağlarım demektir. Bugün yaptınız mı hiç eser? Bugün sinirler bozuk olduğu için hiç yapmadım. Bir tane yapın bari de ondan sonra şeye geçelim biz de. Bir tane küçük bir espri yapıyorum o zaman. Yani tatlıya bağladım çünkü siz habire bana laf soksunuz. Ben isim vermedim. Tamam, o zaman bir tatlı bir espriyle şey yapalım. Bu konuyu bugün hani gerginsiniz madem. Neye gerildiğinizi de anlamadım. Benim neye gerildiğim belli. Senin kime... Şimdi gerilme demiş ki küçük bir espriyle o zaman. Alo. Alo. Buyurun yapın siz esprinizi. Ama benim şimdi... Espriyi tam yapacağım anda adam konuşacak. Ben biliyorum bunu. Bu radyolarda ekleri böyle oluyor çünkü. Buyur işte. Arama bak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu kadar mı yavan biter bir şarkı? Tak tak tak diye modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Diyeceksiniz ki senin programın çok güzel bitiyor ya, hepimize yeter. Buyursunlar efendim. İçimizde ne varsa döktük. Vallahi güzel. Ver Oktay'cım, Oktay'cım. En güzel iç hesaplaşmaların yapıldığı program diyebilir miyiz? Lütfen. Doğru. Şimdi bu hafta sonu ne yapıyorsunuz? Ama dürüst cevap verin bana. Bu hafta sonu neredesiniz? TÜBİTAK'ın davetlisi olarak, TÜBİTAK'ın görevlisi olarak da. Hizmetlisi olarak. Bilimin hizmetinde. Bilim çalışanı olacağız diyebilir miyiz? İki günlüğüne. Bilim emekçisi. Bilim emekçisi. Bravo. Diyelim lütfen. Bravo. Her gün bilim emekçisiyim. Ne yapacağız? Ne yapacağız ondan bahsedelim. Ben geçen bütün o pisti temizleyeceğim. Hidrolik ve güneş enerjisiyle hidroenerji ve hidrolik direksiyon yarışması. Hidroenerji ve güneş enerjisiyle çalışan arabalar yarışıyor sevgili dinleyiciler. Birbirleriyle kendi kategorilerinde yarışacaklar. Biz de o yarışlarda şey olarak bayrak sallayacağız. Genç kız olarak bayrak sallayacağız. Ben mini şortumu hazırladım yani. Üstümüzü başımıza açmayı da düşünüyoruz. Formula G ve hidromobil. İşte o G stringin gez. Öyle düşünler. Ege sen şu kot şortunu kestin değil mi? O ha, iyice küçük hale geldi. Tabii canım. Aa, çok güzel. Parmak arası terliklerim de hazır. Ben de lise sonunda giydiğim şey var. Onu giyeceğim. Mayo. Lise sonunda giydiğim. Çok güzel olacak herhalde. Onu giyeceğim, giyeceğim. Ben şöyle düşünüyorum. Şoförler bize bakmaktan yola bakamayacaklar galiba. Yani İzmir'in güneşinden parlak olacağız diyorum ben. Niye öyle diyorum ben? En makul, yani bence en makul cümleyi kurdun. Çünkü İzmir'de olduğunu bir kere daha söylemiş olduk. Şimdi çeşitli üniversitelerin çeşitli arabaları yarışacak, çeşitli takımları yarışacak. Bir bu çeşitli turnuvada. Daha bir... Ama mesela ODTÜ'nün güneş arabası yarış takımı birinci olmuş Japonya'daki Dream Cup güneş arabası yarışında. ODTÜ'nün birkaç arabası var bu yarışa katılacak olan ama bunlardan bir tanesi Japonya'da birinci olmuş. Bunun haberini bir verelim. İsimleri var mı bu arabaların? İsimleri mi? Ha, mesela. Vardır muhakkak. Hüseyin'miş mesela bu. Yani bir sarı fırtına bilmem de bir şeyler var mıdır? Yok. Sarı fırtına mı? Öyle bir şey. Takımların isimleri olabilir. Burada yazmamış mesela ODTÜ takımı falan demiş ama. Bu Formula 1'de de araçların isimleri yok mu? Var. Sarı sıcak mesela. Bir tarafta Ferhat Göçer, bir tarafta Hüsnü Şenlendirici var. Tekerleklerde kafalar dönüyormuş. Ya ne ismi koyacaksın? Formula'nın arabalarında var mı? Niye yok? İşte ben onu merak ediyorum. Pilotların adı var. Pilotların adı var da yani. Onlar da önemli değil işte. Schumacher falan fıstık. Yani... Alonso, Malonso. Yani alet işler el övünür gibi bir durum var yani bunda. Bu araçların niye ismi yok? At yarışlarında da hem jockey var hem abi takım ismi var. Takım. Ferrari diye takım ismi mi olur ya? Yani tamam evet olabilir ama Ferrari'nin bilmem nesidir. Hani o araba bilmem kaç tane yarış kazanmıştır. Ferrari'de de şey mi diyorlar buna? Ferrari'mizi tahmin edelim. Bakalım ne kadar da şey yapacak diye be abi. Israrcısın yani. Ya niye bir isim takmıyorlar? Kara fırtına. Efendim. Sebepsiz fırtına. Sebepsiz fırtına. Sonsuz şimşek. Yok mudur bunların isimleri? Yoktur. Bence ODTÜ aracının kesin ismi vardır. Vah, yaşarmış. Cahil konuşuyorsun. Ne ismi olacak? Takım ismi olur diye. Tabii canım. Orada yazıyor zaten. Teknelerde olur ya, alt tarafında yazar. Orada da öyle yazıyor. Yoksa bile biz koyalım ya. Tabii. Ben de koyacağım. Koyulmuş ismi. 10 tane isim mi koyacağız? Hala şey koyulduğun. Hala koyulduğuna ismi inanıyoruz. İsmi yok. Çocuğun adı konulmamış bir bebe. Şimdi ben orada bütün imkanlarımı seferber ederim. O araç takımından birine ulaşırım. Onun ismini de öğrenirim. Ne? Sizin sırtınıza da dövme yaptırırım. Sarı fırtına gibi. İkinizin de sırtında biriniz kimde artık sarı kimde fırtına yazacak ona siz karar verin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? böyle bir şey. Ya şunun garantisini veriyorum. Şu anda ben ojeyle dolaşıp bütün parmaklarımı ojeyle. Niyeyse ben ojeyle. Niye sen o? Niye bu konuya girdin Fahir? Niye bu topa girdin ben? O bir sonraki konumuzdu ya. Hakikaten. Senin bir takım isteklerin konusunda. Hayda. Niye girdin şimdi buna? Şimdi sor, dinleyeceğim. Sor. Eğer onun ismi varsa. ODTÜ'nün güneş enerjisi arabalarıyla. Evet. İlgili takımdan birisi veya o takımdan. Ankara Üniversitesi'nden de olabilir canım. Bir ha, evet evet var. Herhangi bir şekilde bu araba yarışlarına. Ama şöyle bir şey kabul etmiyorum. BXW125 falan ha, tabii gibi. Tabii canım öyle, öyle o değil. İsim değil ki. Kod numarası o kod. Ha. Kod. Ya öyle bir şey kabul değil. Öyle ama, olmaz. Kabul edilen özel isim. İçinde bir tane tamamen anlamsız. Hı-hı. Harf dizilimlerini ben de kabul etmiyorum isim olarak. O proje ismi gibi bir senin şey. Beklediğin şey sarı fırtına gibi bir ama şey olmuş. Ama sarı X. Sarı 75 gibi şeyleri kabul ederim. He. İçinde bir sarı fırtına. Canısı 83'e 3. Canısı 83'e 3. Yılmaz mesela. Gidince döneceğim 84'e 2. Öyle isim de olabilir. Sadece isim de olabilir. Bu araba yarışlarına katılanlar veya katılanların kankası olanlar varsa akrabaları arayabilirler. 210 30 30 telefonumuz ama herhalde vardır falan. Cevaplarını şey yapmıyoruz. Son noktaya koyacağız bu tartışmaları. Ben bu arada bir haber daha vereyim. Bu ODTÜ'nün arabasına da ilgili. Şey olalım ya. Sponsor olalım. Onun da Modern Sabahların logosu da olsun arabanın üstünde. 1000 tane logo var. Abi şimdi biz sunuculuğunu yapacağımız için o tür bir şey yapamayız bu sene. Bu sene değil ondan sonraki sene. Önümüzdeki senede eğer TÜBİTAK'ın çalışanı, TÜBİTAK emeklisi olmazsak yapalım onu da. Onu da listemize yazalım. Biz şimdi bu yarışı sunduktan sonra Cuma pazar günü. Hı. Bir daha çalışmazsak TÜBİTAK için. TÜBİTAK'tan emekli olduk diyebilir miyiz? Günlük emek, günlük emekli mi? Her daim emekli. Süper emekli. olabilir tabii canım. Bankamatik şeyi diyebilir miyiz kendimize? Onunla konuşmamız bankamatik lazım emeklisi. Bence. Ben şey diye konuşacağım. TÜBİTAK emeklisiyim efendim. O çok hoş. Gerçi değil. Bilimden emekli olunmaz ama. Biz geçen gün gittik TÜBİTAK'ın senin dükkanın karşısında Fahir. Oturdunuz protesto. Bir şey yaptık. Bir havaya girdik ilk başta. O TÜBİTAK hiç girilmeyen park yeri var ya. Ha. Oraya gittik, önde durduk. Toplantıya gittiğimiz gün. Kapı çart diye. Kapı açıldı. Biz arabanın içinde bir sevinç gösterileri falan diye bir sevindik. Araba da sevindi. TÜBİTAK park yerine gireceğim. Her babayın ağacı değil. Kaç arabaya nasip oldu? Sonra canım. Silahlı adamlar geldi. Siyahlı adamlar mı? Evet. Bizi kibar bir şekilde uyardılar. Yalnız buraya gir. Biz ama ziyaretçi. Park yerimiz yandan dolu dedi. Giremezsiniz demedim. Park yerimiz dolu dedi de. Gördün mü dolu olduğunu? Ondan sonra kim da şey. Kim? Ne derler? Biz de sanki hayatımızda ilk defa sokağa park edecek adamlar gibi davran. Nasıl nereye park edeceğiz peki? Hayır. Burada arkadaşlar ya. Sizin arkadaşlarınız mı? Evet. Hiç bilmemiş gibi. Ne yapacağız peki ya şimdi falan diye böyle bir şey yaptık ya. Ah işte ya. Bilim emekçiliği böyle bilim bir şey. Emekçiliği. Ama yine de gittik o arabayı park ettik. Gittik çıktık. Toplantımızı yaptık efendi gibi. Şimdi bu arada Ankara Üniversitesi Hidromobil takımına da Ostim'den sponsorluk gelmiş. Bunu da verelim. Bu da hakikaten bir güzel haber. Herhalde Ostim sponsorluğu da bu tip bir organizasyonun şeyidir. Ulaşabileceği en üst noktadır değil mi? Organize sanayiden destek gelmiş. Nasıl bir sponsorluk bilmiyorum ama Hidromobil 2008 yarışı için bu desteği almış Ankara Üniversitesi. Bu önümüzdeki pazar günü. Darısı diğer üniversitelerin göreceğiz. Başına. Ne oldu bu arada bir şey yok mu? İsim konusunda bir telefon falan filan? İsim koyulmaz diye gelen bir telefon da yok. Öyle. Ben sana şunu sorabilir miyim? Ama şey zaten yapmayayım. İsim konusunda bir arayın dedik. Yok. ODTÜ'nün otobüsleri de var değil mi? Mavi otobüsleri. Var mı? Var. İsimleri var mı? Godzilla diyordu Oktay işte mesela. Ne Godzilla'sı? Yeşil iki katlı otobüslere Godzilla diye isim koymuş. Onların genel adıydı o Gojira. Bir kere Godzilla değil. Git bakalım sokakta birine Godzilla diye sorsana ne yapıyor? Gel köşede Godzilla'ya bindireyim ben seni diyorum. Abiciğim o muhabbet otobüslerin bir adı var mı? Yok. Ring derler ona mesela. Ringo Starr gibi. Oradan geliyor. Oradan evet canım. İyi madem o zaman şey yapalım. Biz bir gidelim bir bakalım bir otobüslere. Sen bir git otobüslere ya yağının suyunuz tam mı diye sor. Ben de çıkartma bir reklamlarla çıkartma. Düşün. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. İyi kalpli insanlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey artık. Nihat Doğan çıldırdı. En nihayetinde çocuğu çıldırttılar. Ben ona inanıyorum. Gerçekten son derece efendi. Gerek duruşuyla gerek hayata bakışıyla. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Nurdan Torun'la beraber Nurdan Torun'u nereden tanıyordun? Nurdan Torun'u oğlu, ben oğlundan tanıyorum. Tansu Çiller olacak diye en son. Bu son haber canım, Tansu Çiller, evet. Tamam, Nurdan Torun'la Nihat Doğan dün sabah bir tane televizyon programına katıldılar. Hı. Orada neler oluyor programına? Nurdan Torun canım şey demiş. Siz Seda ile birbirinizi o kadar çok sevmiştiniz değil mi? Ne, hala seviyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel, çok güzel bir aşkı, çok seviyorsunuz, hala seviyorsunuz. Bana ne diyorsun ya, sen ne diyorsun diye en son orada üstüne doğru yürümüş. Keşke senin yaptığın gibi ne diyorsun ya sen ne diyorsun demiş olsa. Şöyle demek. Ne diyorsun ya, ne diyorsun diye çıkmıştır büyük ihtimalle. Bir şey söyleyeceğim, ben bu yeteneğini hiç keşfetmemiştim ya. Taklitçilik yeteneği. Bu iğrenç. Seni iğrenç duruma sokan yeteneğini biraz kullanır mısın? Yani mesela ne demiş olabilir Nihat Doğan? Ne demişsin? Biraz Nihat Doğan yapsana bize ya lütfen. Ama ya. Bak Atilla Taş'a kayma. Bak onu baştan söyleyeyim. Atilla Taş'la Nurdan Toyur'un arasında gidip geliyorum. Korkunç bir... Çünkü hem bir yetenek hem bir lanet benim üstümde. Korkunç ben sana şeylerini de söyleyeyim. Ya. Ne söylediğini de söyleyeyim. Rica ederim sus. Konuşma Nurdan Hanım. Rica ederim sus konuşma Nurdan Hanım. Sen ne diyorsun yahu? Sen ne diyorsun yahu? Senin alnını karıştırırım. Sen... Ne? Onu da mı demek? Alnını karıştırmak ne demek? Onu ne demekse ben onu da bilmiyorum ya. Çok ayıp bir şey herhalde. Acaba enlemesine mi karışlanıyor yoksa boylumasına mı ya? Şöyle yani uzun mi? Ha öyle mi yok? Dikine dikine. Mesela. Dikine de öyle bir karış bile anca işte. Hayır yani bir karış çıktı. Atıyorum benimki 3 parmak. Ha acaba karışladıktan sonra böyle hafif ittiriyor mu? O mu demek? La bebe gibi mi? Ha. Yok. Niye o zaman alnına çakarım derdi. Çakmak değil ama ilk başta karıştırıyorsun, ondan sonra durduğun yerde ittiriyorsun. Alın, daha etkili. Alın karıştı. Yani çakmaktan daha etkili bir şey o. Değil mi? Karış deyip ondan sonra ittirmek. Kesiyorsa böyle karıştı bunu ben iterim falan mı diyor. Yoksa gerçekten bir zamanlar yani bu lafın çıktığı zamanlarda birkaç karıştan oluşan alnı olan insanlar vardı, uzaylılar gibi. Ha bak neydi onlar, onları bir şey deniyordu, koni kafalılara. Onların filmi de vardı hatta. Zöplek Coneheads mi? Coneheads bak ne kadar çocuk. Tam dünya sinemasına hakim bu adam ya. IMDB'ye girme, gel Ege Kayacan'a sor. Sor Ege Kayacan'a. Sor sana söyler. Coneheads der, hemen verir cevabını. Keşke Fahir'in de duyduğunu anlama özelliği olsaydı. Coneheads dedim ben onu Türkçemize çevirdim. Koni kafalılar. Buyurun efendim. Delirmiş. Ondan sonra delirmiş. Ondan sonra ayrılmış. Hemen reklam arası. Tat diye bağlanmış. Nurdan Hanım demiş manyak sonra... manyak konuşmayın. Yapmayın böyle şeyler. Tamam o mevzu kapandı 2 yıl önce. O hadise bitti. Nurdan Torun da ne ya? Ne diyor abi bitmiş kaç kadın sene olmuş. Kadın biraz işte ara verdi. Seda Sayan başka biriyle beraber falan artık ne? Evlendi mi Seda Sayan? Evlendi mi? Evlendi mi ben bilmiyorum. Evlendi. Hatta gebeş olduğu yolunda şüpheler var. Gebeşim gebeş diye dolaşıyormuş yani. O derece. Kocasının mı? Kocasına herhalde cilveleniyor bilmiyorum. Altın çocuk desem kim gelir akla? İşte o Göksel Ersoy. Hemen olimpiyat. Ya Nurdan bitti. Torun'dan ne farkın kaldı? Ya? Olimpiyat bitti. Nurdan Torun tipine büründün. Hakikaten Nurdan Torun karakterine büründün yani. Şu çocuğu unuttunuz ya. Altın yazık çocuk. Yani. Çocuk. Havuç mu? Ha evet havuç. Yani neydi Furkan? Furkan. Değil. Altın çocuk. UFO çocuğu. Tamer Karadağlı mı? Ne alakası var ya? Dur altın çocuk diyorum size. Altın çocuk. Bekir Aksoy. Ne yok ya? Ne bileyim ya altın olan insanlarsa. Rafet Roman değil. Değil. Mike Tyson altın dişli. Yaklaştın. Altın çocuk sporcu mu diyorsun? İsimden yaklaştın. Sporcu. Michael Jackson. Phelps. Phelps bravo Fahir. Nereden altın çocuk oldu canım? Ne altın çocuğu? 8 tam yani altın aldı işte. Altın çocuk olmak için ilk önce bir sarı saç olması lazım insanda. Mesela Göksel Ersoy. Altın diş mi deselerdi? Neydi o adam? Altın Christian. Altın ses. Altın Christian diyor. Altın ses. Altın diş Christian direksiyon. Kristal direksiyon. Aa bence çok güzelmiş ya. Bir ödül değil mi? Kristal direksiyon. Dolmuşçular arasında yapılacak bir yarışmayla. Çok hoş. Ne tipi yarışma olduğunu henüz karar vermedim. Kendi hattında en az yakıt tüketenlere çevreciler. Zaten işsiz güçsüz adamlar. Öyle açıklandı ya. İşsiz güçsüz adamı çevreci yapıyorlardı. Onların vereceği bir ödül. Bravo. Kendi hattın üstünde en az yakıt kullanarak gidip gelen dolmuşçulara verilen ödül. Yokuşlarda kristal falan boşa alacak gibi ya artık onu nasıl yapıyorsa. Nasıl beceriyorsa. Kristal direksiyon ödülleri. Bence harika. Bu arada bir şey soracağım. Güven Park'ta verilir herhalde. Güven Park'ta verilebilir. Ulus'ta verilebilir. Sabah 7'de falan hatta. Verilirse Güven Park'ta hem orada kuyruk da oluyor. Daha çok katılım da oldu. Günlük mü verilecek bu? Hayır canım. Çocuk mu verildi? Ne? Yılda bir kere. Yılda kristal bir kere. Direksiyon. O yılki benzin kullanımına bakarak. Benzin mi oluyor dolmuşlarda? Mazot. Mazotlu. Mazot Dizel. Kullanımıyla. Evet. Bir şeyin daniskası olsaydınız neyin daniskası olurdunuz diye bir şey geldi benim aklıma. Hayvanlığın olmak ister. Ama kişi olarak. He. Yani Fahir Ünç olarak bir şeyin daniskası olduğunu düşün. Ege sen de. Ege ben şu anda zaten düşünmeye geçtim. Başladın mı düşünmeye? Ben zaman kazandırayım size. Neyin daniskası olurdunuz? Ben rezaletin daniska perdesi olmak isterim. Perde olma hakkınız yok hocam. Niye? Daniskası. Daniska biz, tipi perdeler çok hoş olabilir. Daniska Evore gibi. Ben daniska değil patiska olmak istiyorum. Patiska don. O patiska don olursa ben de Evore perde olurum. Tebrik ediyorum ikinizi de daha şimdiden. Evoreleri yıkadınız mı? Mesela cümle içinde kullanın. Ne kadar hoş. Evore. Evore Lavin mi? Evore Lavin ya. Bir de Evore evet. Longoria. Buyurun efendim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı desem size. Kim? Kim olacak? Artık ne bileyim 2 ay sonra belli olacak. Yok Bush. Bush'un danışmanı aracılığıyla. Danişka. Phelps'e mesaj göndertip. Beyaz Saray'a bekliyoruz. Kızım Barbara da sana eşlik edecektir Beyaz Saray'ı gezerken. Aha damat. Diye mesaj çektirdiği öğrenilmiş. Nasıl çekiyorsunuz bu mesajı bilmiyorum ben demiş. Nasıl hangi harfle? Valla Bush'a damat mı olacak diye haberler var bugün Amerikan basınından bize yansıyan haberler. Bunu da aktarsın. Ben dedim abi o 12 bin kaloriyi vermeyecektiniz çocuğa. O çocuğun yediğini biraz kesmek lazım. Abi ne alakası var çocukla ya? Her şeyi Bush yapmış. Adam yüzüyor. Bush yapıyor. Bush da demiş ki 2 ayda ben bu kızı evlendirdim. Yoksa kimse yüzüne bakmaz demiş. Kaç yaşında onun kızı? Barbara'dan bahsediyor. Barbara. 26. 26 mı? Oo. Barbara var. İkiz kardeşi bir de Jenna var. Çok özür dilerim Jenna. Ama zaten baba Bush'un eşinin adı da Barbara değil miydi? Evet. Baba. Ay çok yavan bir şey yapmış o zaman. Annesinin ismini vermiş kıza. Evet. Hiç fark etmemiştik bugüne kadar. Barbara. Barbara Bush. Ya ilk kez bunu fark ettik ve büyük. Biraz geç de olsa olsun. Geç olsun. De olsa fark ettik evet. Vallahi bütün Barbara. Yarın bütün gazetelerdi. Onun da babasının şeyini annesinin adını vermiş diyerek tarihe geçeceğiz. Allah Allah ya. Evet okulda gene Oktay şaşırdı. Ne oldu Oktay? Ha yine adamla ilgili o kadar garip haberler var ki Michael Phelps'le ilgili. Neymiş? İşte yok Amerikalı yüzücü Amanda ile birlikte olduğu söylentileri çıkmıştı, onu yalanlamıştı. Sonra özel hayatını konuşmak istememişti ama Olimpiyat köyünde 3 altın madalya kazanan Avustralyalı yüzücü Stefani ile öpüşürken görüntülenmiş. Olimpiyat köyde ne köymüş kardeşim ya? Herkes bir keşke Sanem Çelikli ile Necdet İşler de buraya gitseymiş öpüşmek için. Orada serbest mi zaten? Rahat rahat, rahat öpüşürdü. Rahat rahat vallahi herkes öpüşüyor. Öpüş. Olimpiyatlarda çok öpüş normal. Öpüş. Ama Çin malları gibi Çin aşkları da şey olmasın. Gelip geçici 2 dakikalık olmasın. 2 dakikalık aşk olur mu? Aşk olsun. Buyurun. İyi. Berlusconi kendini madem öyle aşk diyorsunuz aşka verdi. Yeni albümünü çıkartıyor İtalya Başbakanı. Yeni albümü oh be. Çünkü kaç sene olmuştu albümünü dinlemem. Tabii abi koca yazı kaçırdı ben ona üzülüyorum ya. Bu yaza damgasını Serdar Ortaçgil'e Berlusconi vuracaktı. Hakikaten. La Repubblica gazetesindeki habere göre Berlusconi sözlerini kendisinin yazdığı şarkısı şarkı ben biliyorum şarkının çok sözlerini. Neydi? Benim bu tuttuğum seks diyeti ama belki bozarım niyeti diyor. Ege var ya yemin ediyorum çok güzel senin bu İtalyanca şeyin İtalyan kültürden. İtalyan kültürden. Sen gittin ya 3-4 kur. 3-4 kur. Onun rüzgarıyla. Ondan da ben bu kadar hakim değilim öyle söyleyeyim. Çünkü bu çocuk işin içinde şarkıları dinliyor Berlusconi çünkü gerçekten de dile de hakim bir insan. Başbakanım çok işim var ama bu yazı böyle güzel değerlendirdim demiş. Geçtiğimiz sefer çıkardığı albüm 2003'te 50 albüm arasına girmeyi başarmış. En çok satan 50 albüm. İsmail İlk albüm de değil yani. Daha önce de yapmış. Çıkarmış oğlum. 2003'te bizim haberimiz yok. Niye söylüyor muymuş yoksa sadece sözlerini mi yazmış? Hem şey yazmış hem söylemiş hem hiç, okumuş. Hiç duymadık hiç çalmadık. Carla Bruni'den bile bahsettik. Niye Berlusconi direkt başbakan. Ben direkt... Carla Bruni'nin başbakanı. Çok uzun zamandır bu olay yok. İki tane ben şarkı söyleyen başbakan hatırlıyorum. Bir Turgut Özal Samanyolu'nu söylüyordu. Habire gösterilir o görüntü. Erol Evgin'le beraber. Galiba ya. Şarkı sen diye. Galiba. Recep Tayyip Erdoğan'ın da şeyi var. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Yıldırmak Bulut'un yok muydu ya? Sabile vardı. Sabile vardı. Ama söylemiyordu hiç onu galiba. Söylediğini duymadık da. Artık bir şarkı olsun yani. Daha doğrusu bir bir çalışma olsun. Hadi tamam, hani başbakan, cumhurbaşkanından beklemiyoruz ama bakanlar kurulundan birisi en azından bir... Kime düştü? Abi yine Kürşat Tüzmen'e gidecekse bu olay, bu görev. Hiç bence çıkmayalım bu yola. Her şeyde kardeşi var. Kürşat Tüzmen'e çıkarıyoruz ya. Genç. Sporcu genç. Kürşat Tüzmen. Yüzücü Kürşat Tüzmen. Şarkıcı Kürşat Tüzmen. Ama yapacak bir şey yok. Yani birileri maalesef bununla ilgilenmek zorunda da en uygun insan da o. Kusura bakmasın kimse. Kemal Unakıtan bence söylesin. İki tane beraber. Güzel olmaz mı? Baha gibi mi? Baha. Seviyorum seni. Güzini Baha'daki Baha mı? Yoksa yeni Baha mı? Yeni Baha. Yeni Baha ne güzel. Yeni Baha çok güzel ya. Siz niye o adamı sevmiyorsunuz? Kaybolup gitti. Aman iyi oldu. Kaldı. Buyurun efendim. Gökhan Tepe. Evet efendim. Oktay'cım. Evet. Bakalım. Ha, Ergenekon'un gider faturasına evet bakacaktık. Evet abi, gider ya faturasını doğru vermedim. Ona bir şey yapalım. Ek klasörlerinde kalem kalem masraflar yer almış iddianamede. 388. klasördeki rakamlara göre avukat giderleri 60.000 YTL. Ya yes, avukatmış. Kaç tane avukata gitmiş? Çok çok kişi var canım. Yani 60.000 YTL değil. Normal diyorsun yani. Yine 60.000 YTL nedir yani? Şimdi bu dava sonuçlandıktan sonra çıkmaz mı fatura benim? Bildiğim öyledir. Şimdi daha Ekim'de başlayacak. Avukat masrafı diye bir şey var. Avukatların harcama yapıyorlar. Onu baştan veriyorsun. Peki dava... Ha, cumuk cumuk. İlk başta ödenen, doğru söylüyor Fahir. Cumuk bir ödenen uydurma. Cumukla alakası yok. Hayır, ilk başta ödenen, hani avukatlar masraf harcasın diye bazı harcamaları avukatlar yapıyor ya. Yapıyormuştu ya. Yokmuş muydu? Ne bileyim ben, hukuk sistemi hakkında bir bilgim yok. Evet, avukat masrafı öyle 60 başka. 60.000 YTL ile müdafi avukatlara ödenen cumuk ve diğer giderler. Dolayısıyla işte abi cumuk diyor. Ondan sonra raporların ücretleri, bu ne ya? Ha, sağlık kontrolünden geçirilerek alınan raporların ücretleri 1200 YTL. Bu çok bir şey tutmamış. Bu çok özür dilerim ama devletin kendi iç işleri içinde şey olması gerekmez mi bunun ya? Hallolması böyle ücretsiz küçük mi? Yani fişler, buyurun efendim sorun. Kahvaltı fişi gibi mi? Otobüslerin verdiği kahvaltı fişi gibi mi diyorsun? Bu tip şeyle hallolması gerekmez mi bunların? Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Benim devlet kurumu olsak üçümüz. Hı hı. Sen bana diyeceksin ki birini göndereceksin. Bana telefon edeceksin. Facim sana gönderiyorum. Evet. Ben şimdi o adamdan para mı isterim? Yani evet, istemem. Yani ister miyim canım? Burada şeyiz ya. Ama yani ben ne bileyim. Hangi konuda anlaştığınızı ben anlamadım. Devlet kurumu. Mesela ben şeyim diyelim. Sağlık Bakanlığı. Ben Sağlık Bakanlığıyım. Ege. Ben de Çalışma Bakanlığı. Ben Milli Eğitim Bakanlığı olayım. Tamam, sen bana gönder. Sen çocuklara aşı yapılacak şimdi. Tamam. Sen arıyorsun Fahir'i. Fahir'cim bizim çocuklara... Aramıyorum, telex çekerim ben. Çünkü kurumlar arasında öyle telex vardır. Öyle. Ben o zaman telex bakanıyım. Öyle, ben telex bakanıyım ve senin telexinden para almam mesela. Ha, öyle bir şey. Sen bana mesela bir telex çektin ödemeli. Ben böyle Sağlık Bakanlığı'na bir telex çektim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sakallı var ya bizim. Evet. Bakın mesela o da diyelim ki... Öyle bir bakanlık söyle. Bana bir bakanlık söyle. Çevre bakanlığı olsun. Vallahi o bir şey yapar, çatır çatır alırım ben ondan parasını. Niye? Gerçi Alman bana şey aldı. Portakal suyu aldı. Ne kadar iyi çocuk. Ya başkası olsaydım da sizi ben portakal aslında. Portakal suyu alırken sen parasını vermedin mi? Verdim. Tamam işte. Zaten almış abi. Aa, o herif de benden alıyor. Benden aldı. Demek ki benden aldığına göre ben de ondan almam normal. Bana böyle işte. Bir devlet nasıl işler konusundaki küçük atölye çalışmamız sonucunda kurumlar arasında ödeme gerektiği ortaya çıktı. Ay. Onun dışında bak, hard disk ve hizmet alınan bilgisayarlara ödenen para 13.443 TL. Ne almışlar abicim bu kadar bilgisayar? 13.000 liraya kaç bilgisayar alınır ya? Bilgisayar değil ya, Jingo büyük şey alıyorlar işte. Jingo alıyorlar, büyük hard disk alıyorlar. Gigolight'larca. Kaç gigolight hard diskin var senin? Ne koyuyorlar içine? Bir de klasör 500 ya. 500 gigolight var bizde abi. Bende de 500 gigolight var. Etti mi sana 1000 gigolight? Niye topladığını ben anlamadım. Kaç paraya aldın sen? 200 lira. Artık kullanır. Sen kaç aldın? Ben de 250'ye aldım galiba. 200. Ben diyorum ki 450 lirayı ben bu işi hallederim. 13.000 küsür nereden çıktı bu? Bir şey olacak canım. Ne olacak? Kaç 450 gigolight. Ben oraya dünyayı sığdırdım be. Abi, 450 gigolight'a. Olur mu ya? Bir rapor kaç sayfaydı bu? Kaç sayfa olsun rapor? Noktayım ya. Word dosyası değil mi bu? 2500 sayfa abi. Ziple onları. Bir de herkese 500 gigolight alıp gönderemezsin ki. Herkese ayrı ayrı gidiyor bu bütün şeyleri. Bir de işin acı tarafı gibi. Sonra bu hard diskler bir başka şey için kullanılamayacak. Neden? O yani o davanın dosyalarının yıllar boyu saklanması gerekecek yani. He, ama bir yerde saklansa olur canım. Ayrı ayrı bir sürü gigolight. Benim ev uygun. Getirsinler bana. Ben saklarım. Hiç o konuda kimsenin de şüphesi olmaz. Bakmam da. benim öyle şeyim vardı. Orada dursun yıllarca, dönüp de bakmam bu neymiş diye. Ele geçirilen 66 sayfalık Yunanca bir belgenin Türkçe'ye çevrilmesi de 4000 YTL'ye mal olmuş. 60 kaç sayfası kaç liradan çevrilmiş abi? Fail her şeye itiraz ediyor ya. Abi sen 66 neye itiraz ediyorsun? Ben diyorum ki sayfası 10 liradan çevrilir. Bu 660 liraya. Taş çatlasa 1000 liraya halleder. Sayfası 10 liradan çevirirsen hiçbir şey anlamazsın okuduğunu. Sayfası 10 liradan çevrilirse zaten daha pahalıya gelir. Ben Ege'ye verirdim. Ege. Anneanneke halledemez miydi Ege'cim bunu? Anneanneke'nin Yunanca konuşması var, okuması yok. Birisi bana bunu okursa ben sizi çeviririm derdi. E ne güzel işte. Vallahi harika olur. Seni İzmir'e de gönderirdim. Uçağına. Uçağına git, uçağına gel. Arabalandan sonra uçağına diye bir şey girdi hayatımıza. Yerel tatlar bulunabilecek az sayıda radyo programından biri. Buyurun efendim. Babam ve oğlumun radyo versiyonu. Benim yüzümden. 43 yıl sonra YouTube'undan sonra Beatles'ın diye sağda kalktı. Olana çok mutlu oldum. Gerçi evet hakikaten de yani YouTube diye utanıyoruz. İran'a benzedik, Çin'e benzedik diyoruz ama en azından Beatles yasağı yok ülkemizde. Evet, İsrail gibi. 43 yıl sonra Beatles yasağını kaldırdı. Oğlum ben Sir unvanlı Paul McCartney, bir başka Sir unvanlı arkadaşı Elton John'la beraber şeye gittiler. İsrail'e gittiler. Zaten kim kaldı bir dakika Beatles'tan? Kalmadı diye. Yekten mi gitti? Yok, Ringo vardı. Ringo var. O da biraz tırlattı diyorlar ama bilmiyorum tam. Ama yani yasaklayacak başka şey bulamamışlar mı ya? Ama yani Beatles'ın nesini yasaklarsın? Bugün asansörde çalsa insan şey oluyor yani. Hareketleniyor. Ben dayanamıyorum. Yani ama beni böyle bir ne derler? Deli dolu içimi kaynatıyor o Beatles şarkıları falan. Gerçi Beatles'ın herhalde ilk dönemi değil de şey dönemleri. İlk dönemi mi yasaklanmış? Vallahi anacığım 43 çıkar. Bak sene 2008. Düş 43'ü. Etti mi sana 1965? 1965 senesinde yasaklanmış adamların konseri, iptal edilmiş. Yasaklayış o şey yasaklayış. Unuttular herhalde ya. Arada kaynadı herhalde. Vallahi arada unutmuşlar. Beatles'ı da yasaklamak ne demek? Neyse o yasak kalktı. Şimdi İsrailler yani bak, Beatles'a doyacak. Yani açık söyleyeyim. Kayahan yasaklansa ben yine de üzülürüm. Hakikaten ona rağmen. Kayahan denize atsa kendini ona mesela çok üzülmem ama hani yasaklansa üzülürüm. Bizden bekliyor. Atın beni denizler ediyor. Bizden, benden beklemediği kesin de. Ama o inzivaya çekildi. İnzivaya. 6 ay ortalarda yakınıyordu. Daha 2 ay önce tartışıyorlardı Nilüfer Hanım'la. Duyduğum kadarıyla Zimbabwe'ye çekilmiş. O zaman ben size teşekkür etmekten başka yapacak bir güzel şey yok. Güzel değil. O zaman Beatles madem. Keşke Beatles'a bak. Aklıma gelmedi. Bu kadar Beatles dedik. Hayda. Aklıma gelen başıma geldi. Joy Tempest, The One in the Glass, Radio Today. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Oktay Demirci çok güzel bir dosyayla geliyor karşımıza. Yine bir seks dosyası Oktay. O dosyadan vazgeçmiştim ben. Ne güzel canım oldu. İyi yaptın. Çoluk çocuk dinliyor şimdi şu saatlerde. O zaman bu saatte çoluk çocuk ne işi var? Ya uyuyordur ya da şeydir yani. Okullar haftaya açılıyor değil mi ya? Evet. Hiç bahsetmedik bu konuda. Çoluk çocuktan haberin olmadığı ortada. Bizim çocuk 7'de uyandı işte. Beni de uyandı. Hadi ya. O kadar erkenci mi? Vay. Çocuğumuz yok ya nereden bileceğiz tabi haliyle değil mi? Evet ver o zaman dosyayı. Nasıl yine bu sene birinci sınıftan önce mi başlıyor? Ona göre vereceğim ben bütün planımı, 2 haftalık planımı ona göre yapıyorum. Olabilir okula ısınsınlar diye. Bence güzel bir uygulamaydı o. İlk günden hemen birileri döverse çocukları, çocuklar okuldan soğur. Herkes birinci sınıfta olursa kimse kimseyi dövmez diyorsun. Yani, doğru. O zaman hani akranı dövmüş olur o da şey değil. Ya büyük büyük abiler dövseydi bizi ki öyle yaptılar. Ben 3 yıl 4 yıl geç başlamak zorunda kaldım yani. Bu da her şeyi açıklıyor falan. Evet. Buyursun efendim. Şimdi Avrupa Astronomi Rastlathanesi'ni biliyorsunuz. Biliyoruz. Biliyorum şu şeyde değil mi? Ahlatlı belde. Hayır ya. Konya sokağının ilerisinde. Modern çarşının 3. katı diye biliyorum ben. Abi bu rastlathane hakikaten çok önemli bir şey. Hakikaten diyorsun. Hakikaten önemli. Hakikaten önemli bir şey imza at. Avrupa Uzay Ajansı'nı da biliyorsunuz. Tabii. UI. Hayır ESA bu. ESA, evet. Rasathaneden alınan raporlar ESA'da ne yapılıyor? Onaylatılıyor. Onaylatılıyor ve yan tarafı verilerek açıklanıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi Avrupa Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre 7.7 milyar ışık yılı ötede şimdiye kadar tespit edilen en büyük galaksi kümesi bulunmuş uzayda. Bu hakikaten çığır açacak bir gelişme diye bahsediyor uzmanlar. Neyimizde çığır açacağını bir öğrenebilir miyim? Şöyle, Samanyolu'nun 1000 katı. 1000 katıymıştı. 1000 katı. Biraz uyduruk bir şey gibi görünüyor ama kat gibi görünüyor. 1000 katı galaksi kümesi. O yüzden bütün şeyi değiştirecek. Ne kümesi, ne kümesi, ne kümesi? Bu galaksi kümesi. Galaksi kümesi. 1000 kat daha büyük kütleye sahip olduğu da gelen haberler arasında. Ama çok uzak kardeş. Şimdi yani kardeş derken arkadan başka bir şey diyemedim yani, çok uzak. Ha, orada 10 tane uygarlık olsa bizim gibi ne faydası var? Çünkü yani aynı zamanda başladı diyelim her şey. Hı hı. Yani 3 aşağı 5 yukarı hadi diyelim onlar 90'larda. Abi, daha iyi de. Daha tayfunları yeni çıkmış. Hadi gene iyisinle idare ediyorlar. Biz hadi diyelim bir 10 yıl ilerideyiz de ne zaman olur? Onlarla hadi anlaşsak 3,5 milyar ışık yılı biz gidelim. 3,5 milyar ışık yılı siz gidin. Ortada bir yerde ortada buluşalım. Bir yerde buluşalım desek o da imkansız yani. Hani bunlar çok güzel olsalar, affedersin hani kızları erkekleri bir içim su olsa falan filan olsa yani yani biraz biraz. Abi, o da git gel yani, ben şunu valla konuşurken yoruldum ben. Yemin ediyorum 7 milyar ışık yılı gözümde büyür. E büyür tabii abi, çünkü hep siz efendim gidilecek, yerleşilecek bir yer olsun. Bir gayrimeşgul alanı olsun. Ya bir arazi olsun, bir arsa olsun, ben bir dost olsun. Uzaya böyle bakıyorsunuz. Uzaya yatırım olarak bakıyorum ben. Öyle bakmayın abi. Abi uzay en güzel yatırım uzay. Benim abi, ben için... ayakkabı pantolonuna yatırım yaptım. Bak çok randıman alamıyorum. Uzay sonsuz bir Mühye gibi düşünüyorum ben onu. Mühye köyü. Mühye köyü. Oradan işte toprak almak lazım ama güzel toprak da yok. Su yok, su bağlanmamış. Ege ben sana söyleyeyim, senden çok güzel toprak ağası olur. Beceremem ben onu. Becerirsin be gülüm. Gülüm, gülüm mü? Kardeş ve gülüm olarak bir tane de benim kullanma hakkım var o zaman. Gülüm Pekcan diyorum, evet söyle. Cancağızım mı diyeceksin artık, bir tane mi diyeceksin, onu göreceğiz. İlerleyen dakikalarda. Şimdi hakikaten böyle bir arsa olarak bakmayın bu kümeye. Bu galaksi kümesinin varlığı küme olarak mı, evrenin hızlanarak sürekli genişlemesinin müsebbibi sayılan karanlık enerjiyi kanıtladığı bildirilmiş. Müsebbib dedin, hakkını kullandı nokta. Müsebbibi. Müsebbibi. Karanlık enerjiyi kanıtlıyormuş. Hmm. 100 karanlık milyon enerji. Oha! Karanlık enerjiyle çalışan arabalar yarışması olsa onu da çağırırlar mı? Ben ona gitmem. Ben gitmem abi. Ben onu sunmam arkadaş. Karanlık enerji korkutucu ne o ya? Karanlık enerji. Karanlık enerji göbek işte. Durmadan genişleyen bir organizma. Karanlık 100 milyon santigrat dereceymiş sıcaklık. Bu galaksi kümesinde ona göre yani hiç toplam öyle... sıcaklık mı nedir yani, şimdi orada topluyorlarmış her sıcaklığı ya, 100 milyon yani nedir, anlamadım. Nereden ölçüyorsun bunu, ben beni sinirlendirecekler. Abi, ha. Küme küme ya bu küme. Ha. Böyle böyle. Küme tam anlamıyla kayni. Öyle bir yani durumda. Yani. Biz burada 36 derecede iflahımız kesiliyor. 100 milyon derece neyle ölçüyorsun onu sorayım. Yani yani de neyle yani? Yumurtayla. Doğru. Yumurtayı koyuyorlar, çekiyorlar, hemen bir bakıyorlar. Oradan anlaşılır yani. Çektiler mesela. Kayısı. Haşlan, kayısı. Bir zamanlar şey öyle bir şey vardı. Niye yok ya? Asfalta yumurta kırılırdı. Ya bakın pişti yaz falan aylarında ne kadar evet güzel. Abi evet. En güzel İzmir sezonu. Modası mı? Ben İzmir gazetelerinde hatırlıyorum geçtik yıllarımda. Biz niye kırmadık ki asfalta? Şurada bir kıraydık ağzımızın tadıyla asfaltımıza. Sonra da üstünde o sarısını patlatırken yani bir nebze de olsun ekmeğimizi banaydık. Ama risk işte. Yani risk. O şey olmazsa, o yumurta pişmezse asfaltta asfalt durumuna düşersin. Yumurtanın başında bekleyen pişmesini bekliyor. Ama yani iyi sıcak olması lazım. Çeşme otobanında sarısı çok görürsün böyle yumurtalar. Hadi ya. Yapılmış yapılmış başarısız olmuş. Sağ sol yumurtadır. Kokar mis gibi de kokar. Nasıl o güzel dersin ki canın yumurta çektiyse, dur hemen oracıkta pişir ye. Ay iyiymiş ya Oktay, iyi hayırlı bir haber verdin valla, artık ölsem de gam yemem yani. İsim neymiş galaksiye isim koyalım? İsim neydi? Samanyolu'nun 1000 katı büyüklüğündeki galaksi. O zaman Sambin. Sambin. Öyle bir pideci olduğu için onu kullanamazsın yalnız. Ne, bence Sambin çok güzel bir galaksi ismi ya. Sambin mi bin mi? Bin. Sambin. Samanyolu'nun samı, 1000 katının bini. Bini. Sambin. Sambin. Galakside lider. Hep oralarda şey satılıyormuş. Kristal kola falan. Açık ve kapalı. Kapalı şey var. Saraylar falan. Hep orada satılıyor. O galakside. Pis kevit. Ver Fahir ver. İngiliz GMTV kanalı desem size. GMTV. GMTV kanalında anne sütünü özendirmek için bir kampanya başlatıldı. Ondan sonracığıma. Artık bir karar versinler ya. Anne sütü. Anne sütü iyi, iyi değil mi? İyi. Ben çünkü 2 yaşıma kadar emdim ben. Ben biliyorum. Ben kendimden biliyorum. Tecrübeyle sabit. 30 yıllık, 35 yıllık şeyimde. Tadını hatırlıyor musun Fahir sen? Yani aramızdaki şanslı insanlardan biri olabilirsin bu tadı. Tabii canım hatırlıyorum ben. Hatırlamaz mıyım ya? Bir şey soracağım. Sen bakmıştın değil mi? Hı-hı. Anne sütün tadında böyle ya, bir tatsız, bir şey tatsız, bir şey. Yavan bir şey değil mi? Gerçi anamın sütü anamın sütü yerini tutmaz. Ama yani şey gibi. Senin evine anne sütünü şişeyle alsan, evet, atarsın evet adamın kafana. Ne bu bunu su karıştırmışsın falan diye. Böyle şey, öyle kıvamlı bir şey de değil. Ha, ama sütü diyorsun. Yerini tutmuyor. Yerini tutmuyor. Çok bozuldu. Anne sütü çok bozuldu. Vallahi öyle. Televizyon programcısı Gereway diye de bir kadın var. Gereway mi? Show mu yapıyormuş? Kate Gereway. Gereway Show. Sınırlar. Neydi o şey? Gereway yolda. Gereway belgeseli, belgesel tadında yapmış artık programını. Keçi emzirmiş. Efendim? Böyle keçi gibi bir şey. Ceylan tipi. Ondan sonra anne sütü çok güzel bak faydalı hayvan da seviyor diye. Keçinin hayvan ayakları bir anda ters miymiş? Olur mu canım keçiler nasıl ama şey yaparlar. Niye yapmıştı bunu ya? Ben oku, yani şeyden amacından unuttum amacını. Anne sütünü özendirmek için. Teşvik etmek için. Çocuklara mı özendiriyorlar yoksa? Şimdi şöyle bir durum var. Ne? Sütü bu dünyada en iyi kim bilir? İnek bilir. Bir inek. Koyun bilir, keçi bilir. Evet. Keçi bile anne sütü. Anne sütüne hastaysa çocuk haydi haydi hasta olur gibi böyle bir hani şey, bunu degustatör gibi düşün sen keçiyi şeyi. Hmm. Çok güzel bir süt, gerçekten kıvamlı, gerçekten besleyici dediği anda keçi anne sütü sofralara tekrar girer gibi bir durum var. Ama bu kadının çocuğu yarın öbür gün sen benim rızkımı keçilere verdin derse bu kadın ne diyecek onu merak ediyorum. Bu kadının çocuğu var mı? Çiçeklere peşkir varmış mı? Nereden sütü gelecek Oktay? Süt annesidir belki. Birinin yani. Aha, veya anne. Keçinin. Evet keçinin. Öyle bir şey olabilir. Otomatikman süt kardeşi olmuş oluyor keçiyle. Bütün bir mahalle. Çünkü süt annesi mahalle hizmettir. Doğru söylüyorsun. Belki süt kardeşi keçi nasıl seçilmiş? Keçi mi? Evet. Kim seçmiş o keçiyi? Ve nasıl seçilmiş? Sinan Bey. Sinan Bey'e götürmüşler. Sinan Bey ilk elemelerde. Sinan dedi. Sinan Çetin olduğunu evet, bari vurgula da. Sinan Çetin. Manyak yerlere gitmiş. Her gün. Nasıl ya arkadaş? Şanslı keçi mi şanssız keçi mi? Ya bence şanslı bir keçi. Her keçiye nasip olmaz demiş zaten. Böyle bir şey. Tabii canım. Ondan sonra da güzel bir şekilde emmeye devam etmiş. Çocuklar da bundan sonra hastası olmuşlar. Bütün çocuklar anne sütü diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Ne demiş çocuğuna? Anne. Bak sen yemezsen keçiye vereceğim mi demiş. Öyle bir film seyretmiştim ben çünkü. At vardı ama. Hayır, atlar da güzel emerler. Fısıl. Fısıldayan adam vardı. Ne yalnız oldu? Şimdi yeni bir şey. Fısıl diye hatırladı kelimeyi ben. Fısıl. Fısıldayan. Evet. Bu süt çok besleyici ya. Evet. Yani insanların sütü kaldıramadığını, tölere edemediğini vurgulayan bazı diyet biçimleri var. Sütten uzak duralım. Doğada büyüdükten sonra süt içen başka hayvan yok diyen insanlar da var yani. Bunlardan İnsanoğlu, birini tanıyor muyuz biz? Hayvanlardan mı? Birinin kitabını okuyan birini tanıyoruz yakından. Evet evet. Yani işte o yüzden sütü tamamen menülerinden çıkaran insanlar da var. Süt kaldıramıyor vücudumuz diye. Ama benim düşünceme göre de şimdi bir tane kurt kuzuyu yemek yerine sağmayı bilse o da süte doyardı herhalde. Bir de pastörize de etmesi pastörize lazım. Peynir falan yapsa, yoğurt yapsa orada onu beceremediğinden yayık yapıyor. Ekmeğe yiyor. Yoğurt sürüp yiyor mesela. Veya orada mesela yoğurdu yapmış, öbür taraftan da bal buluyor. Balla yoğurdu karıştırıyor. Çiğ süt aslında senin dedin ya, çiğ süt. Çiğ süt emmedik. Çiğ sütü emmedik ya. İnsan yavrusu dışında da insan da içmiyor çiğ sütü. Çiğ süt. Kımız. Çiğ süt ne demek? Ne ya bir şey sorabilir miyim? Ya? Çiğ süt mesela inek. Çiğ süt ve peynir arasındaki fark mı? Ne? Hayır, pişmiş inekten. Sütle. İnekten sütün çıktığını düşün, tamam mı? Tamam. İnekten sütün çıktığını. Ne hissediyorsun şu anda? Süt mü inekten, inek mi sütten? Onu mu tartışacağız? Ben çok fena heyecanlandım şu anda. Hayır ya, sütün inekten çıktığını düşün. Of. Düşünün. Süt gibi. Bunu düşünün. Farazi bir şeyden bahsediyor. Sütün inekten çıktığını. Sütün. Tamam, uçalım. Evet. Sütün inekten çıktığını düşünün. Çıktı. Düşünün şimdi. Köpürtüyoruz o zaman. Düşünün. Tamam. Düşün. Ne hissediyorsunuz? Çıktığını düşün abi. Şimdi bu evet. Süt. Bu süt anını mı? Süt. Çiğ evet. Süt. Çiğ süt. Vücut sıcak. Hayır bir dur ya. Zaten adamın dikkatini zor topluyorum. Evet. Çiğ. Çiğ değil. Çiğ, çiğ süt. Çiğ, tamam. Çiğ. O sütü kimse içer mi? İçer mi? İçer. Buzağı dışında. İçiyordur belki. Olur mu canım içiyordur. Niye ben iyi kaynatayım ya? Nasıl sen kaynatıyorsun ilk başta ondan sonra. Kaynatmam ben onu. Niye kaynatacağım ben? İçemezsin Fahir öyle. Ben sıcak süt sevmiyorum. Ben soğuk seviyorum. O inek memesinden çıktıktan sonra sıcak süt zaten. Ilık ilık o. Ilık ilık. İç. Sıcak süt iç. Meme sıcağı da. Meme sıcağı mı? Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar o revizyon dosyasını aşıyor. Aşıyor evet. Mayıs ayında 18-19 Mayıs'ta gerçekleşecek galiba değil mi yarışmalar? Doğru 18-19. Şimdiden temsilci arayışı başladı. İsimler havalarda uçuşuyor ve son derece sevindirici bir gelişme. Geçtiğimiz yıl Eurovision'un hemen ardından yaptığımız değerlendirmede ben gündemi değiştirecek bir söz söylemiştim. Gerçi gündem biraz yavaş değiştiği için anca sözüm karşılık yankı buldu ve hepsi grubuna Eurovision için teklif götürüldü. Bunun dışında bir de Perihan Maden'de hemen sonraki günlerde Gökhan Özen'i gönderelim. Tam Eurovision adamı falan gibi bir şey yazmıştı. Gökhan ona da bir teklif gönderilmiş ama herhalde tartışmaya çok gerek yok. Hepsi mi Gökhan Özen mi? TRT yönetimi de benim gibi düşünmüş ki artık benden duydu demiyorum ama hepsi doğru karardır. Yani orada danslar, güzel kızlar. Daha ne isteriz yani? Bir şey söyleyebilir mi? Hepsinin kızları güzel değil ki ama. O zaman Fahir sen geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl gene ülkemizi temsil et. Ben edeyim canım, ben şey diyeyim yani o kızlar hani böyle bir şirinler, bir hani güzel kızlar dediğin, anladım ben senin demek istediğini. Gökhan Özen'den güzel mi? Gökhan Özen'den bence güzel. Yani bence sen de Gökhan Özen'den güzelsin. Çok teşekkür ederim. Bence Ege kendisine güzel dememeli. Öyle bakımlı bir, demeli. Öyle bir açıklaması da var. Bak, başka mesela, erkeğin. Oktay bakımlı. Sen Gökhan Özen'den güzelsin. Oktay bakımlı ama. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi. Buyurun efendim. Benim de bir önerim olmuştu. Onu da neydi bu beyefendinin adı? Cengiz Semercioğlu hakikaten. bugün, neydi o adamın adı neydi ya? Bugün Cengiz, gündeme getirdim. Evet. Eurovision adayım İbrahim Tatlıses diye. Ben de geçen sene Eurovision bittikten sonraki konuşmalarımızı hatırlayın. İbrahim Tatlıses. Fahir sen de adayını söyle. Ya da mecburen sana da Gökhan Özen kalıyor. Yok canım, bana Gökhan Özen'i vermeyin. Benim Gökhan Özen'le bir şeyim olmasın yani. Adayın kim o zaman söyle. Benim adayım belli arkadaş. Benim adayım bir kere şey olmasını ben de istiyorum. Bir erkek gitmesin bu sene de bir kadın gitsin istiyorum. Tamam. Gençler yani usta sesiyle ön planda olan bir kadın mı yoksa dansıyla şovuyla mı? Ben dört dörtlük her alanda. Sibel Can'ı ister misin? Çakmak çakmak diye böyle bir. Sibel Can'da değil de daha çok benim birkaç tane şeyim var, daha karar vermedim ama Sibel Egemen olabilir. Tamam. Tecrübeli bir ses biliyorsunuz. Ama bu sene 54.sünden bahsediyoruz biz. 54 demişken. Ben Ajda Pekkan konusunda da biraz şeyim. Ajda Pekkan'ı tekrar, çünkü zamanında çok yanlış bir zamanda gitti diye düşünüyorum. Aslında Ajda Pekkan'dan daha hırslısı da bulunamaz herhalde Eurovision konusunda. Yani yılların hesabını görmeye gidecek oraya. Valla öyle çatışır. Fizik olarak kusursuz, hiçbir eksiği yok. Kusursuz derken? Kusursuz. Doğal olur, takviyeli olur ama kusursuz. Kusursuz diyorsun. Dans desen onu zaten kendisi yapmasına gerek yok. Çevresinde birileri hoplayıp zıplayacak. Evet. Ondan sonra şarkı da artık bir araya gelinir. Son zamanlarda Ajda Pekkan şarkıları güzel. Zaten bence Petrol şarkısı da çok güzel bir şarkıydı. Bugün hala ben zevkle dinliyorum. Sözleri ne kadar saçma olursa olsun dile dolanan çıkır çıkır çıkır diye darbukaların coştuğu. Ben her pazartesi şahane dinlemeden evden çıkmam yani. Bir kere muhakkak Petrol'le dinlerim. Ondan sonra güne başlarım. Hatta bence bana kalsa Ajda Pekkan yine Petrol'le katılsın. Bence de. Bak evet. Ne güzel fikir. Köprünün şey, altından çok sular aktı. Böyle bir şey olmaya yasak olabilir ama kim anlayacak? Bu Petrol o Petrol diye. Geleneksel Balkan şarkısı falan diye şarkılarla katılıyorlar. Öyle bir durum var. Yani Bülent Özveri'nin yalancısıyım ben ama. Doğru. Bak Fahir, bu arada bir aday daha buldum sana. Kim? Kutsi. Ama ben sana söyleyeyim, gelecek sene Kutsi'nin ismi geçecek. Ben Baha'yı gönderirim. Bak Kutsi'mi Baha mı? Bence Baha. Bence hepsi. Hepsinden daha güzel bir alternatif yok. Gitsin orada Baha. Yalan şarkısıyla ama. Yani yalan gibi. R&B havalı darbukalı bir şarkıyla biraz da böyle Eurovision ruhuna uygun biraz da cıbıl cıbıl kıyafetlerle. Çünkü hepsini ben görüyorum sahne kıyafetlerini. Korkunç. Böyle şalvarlar böyle yarı açık yırtmaçlı şalvarlar falan gibi çirkin şeylerle çıkıyorlar. Hepsi bir örnek falan. Öyle değil. Güzel güzel kıyafetlerini. Belki ne bileyim bir Tokyo'da şeyden okuldan çıkmış kolejli kızlar kıyafetiyle mesela şey yapabilirler gibi düşünüyorum. Ay, bu arada ben size şöyle bir katılanları hatırlatayım mı? Katılan sanatçılarımızı hatırlatayım ve farklı olanı bulmanızı isteyeyim. dün de Ege yapmıştı. Vay. Bugün sana yapıyorum bu testi. Athena, Kenan Doğulu, Mor ve Ötesi, Sertab Erener, Sibel Tüzün ve Gülseren. Farklı olanı bulunuz. Kenan Doğulu değil. Nasıl ben bulamadın ya? Gülseren evet. Gülseren diye bir kız Cahiz katılmamış mıydı böyle? Hani bunun kalçaya katıldı. Ha, evet. Tamam işte o. Yani bir de Eurovision konusunda bizim şöyle bir şeyimiz var. Daha gitmeden burada bitiriyoruz sanatçıyı. Ondan sonra oradan da şey bekliyoruz. O koca kalçalı diye kız Cahiz'i şey yaptılar. O moralle gönderdiler. Ama o kızın da kalçaları büyüktü ya. Büyük olur küçük olur. O yarışmadan sonra değerlendirilecek bir şey. Ve maalesef Eurovision'un biraz da bu tip şeylerle ilgisi olduğu da ortaya çıktı. Olmadı. Fahir sen de kimseyi beğenmiyorsun ya. Hepsi çirkin dedin. Onun kalçalarına şey dedin. Gökhan Özen'den daha yakışıklı. Kutsi'ye erkek dedi. Kutsi'ye bilmem ne. Herkese bir şey yakıştırıyor. Ajda Pekkan'a güzel kusursuz deyince kusursuz yapıyorsun. Ne kim istiyorsun? Kimi istiyorsun ya? Kimi istiyorsun? Olur mu? Olur o olur. Baha bak. Baha olur. Baha'yı seviyorum. Baha'nın bir şarkısını söylersen hakikaten ben de sana şiir söyleyeceğim. Aşk desin eksik etmesin. Yalnız Ege biz de bilmediğimiz için acısı. Aşk acısı. Evet Baha'nın aşk acısını dinledik hep beraber. Şey olabilir bak o da güzel benim fikirlerimden. Yeni çıkan kızlardan MP3. Hem grubun ismi de yabancı böyle onlar çünkü yabancılar, Avrupalılar falan hep MP3 dinliyorlar. MP3 çok severler, doğru. Oradan belki şey olabilir. Avrupalılar MP3'e bayılırlar. O grup şey değil mi MP3 koymuş ismini? İnternetten şarkı aranırken biz hemen çıkalım diye. O yüzden olabilir mi? Olabilir belki de. 3 kişiler ya bir de. Belki 3 kişiyi de o MP3 yani. Aranırken çıksın diye 3 kişi olmuş olabilirler. Zaten Rüştü Asyalı'nın kızı var ya. Ne Asyalı? Ha o da mı var orada? O tabii canım. En baş eleman o. Hı. Kemancı kız. Güzelceme de bir kızdı bak. O güzelceme bir kız mesela. Bir şarkısını söyler misin MP3'ün? MP3'ün bir şarkısını. Var canım. İşte cover. Cover. Nil Buran kulakları için nasıl cover şarkı yapmışlar ya. Ya onları hep yapmışlar. De bakayım Fahir. Cover. Cover şarkı dediğin ekmek ve su mu? Cover. Neydi ya hangi şarkıyı söylemişlerdi Oya yani. Bora'nın. Aa Oya Bora mı gitse ya Eurovision'a? Oya Bora'nın sen hala eski halini hatırlıyorsun ama Eurovision'a gittiklerinde Oya Bora'nın yanında diğer sanatçılar rahatsız olamaz. Şunlar gitse de biz de gençler aramızda biraz eğlensek falan diye bakarlar. Ama yani. Düşünsene Oya öyle bir konuşacak yine. Bir arkadaşlar falan diye. Bir kere Eurovision'da geçtiğimiz yıl şöyle bir durum yaşanmıştı. Ben olaya yani müzikalite... Her şey bir tarafa çok teknik yaklaşıyorum. Yani Türkçe midir, İngilizce midir o tartışmalara hiç girmeden. Puanlama sırasında biz oraya 4 tane adam gönderdik. Mor ve Ötesi. Evet. Ekibimiz de erkeklerden oluşuyordu. Evet. Bize puan verdiklerinde hani puan verilen takımı gösteriliyor orada. Evet. Sırf erkek görünüyordu. Şimdi bir tarafta da daha çok oy gidenlerin yanında kızlar falan görünüyor. Millet oy verirken kızlara... Daha çok puan veriyor ki onlar sevindiklerinde böyle zıplasınlar belki oraları buraları görünür diye. Çok acı. Ama doğru. Gerçek. Şimdi orada oturan erkeklere kim puan verir? Kızlara verirsin ki puan zıplasınlar hoplasınlar sen de seyredesin. O yüzden sırf bu yüzden puanlamayı önce yapıyorlar zaten. Bu son 200 senedir o çıktı. Olur mu? Hani puanlamayı yapıyorlar. Bitiyor, ondan sonra millet zıplıyor. Hayır, her hangi ülkeye verir bakarım ben mesela İspanya. Oo kayni. İspanya kayni ise ben puanlar. Hop orada böyle şey yaparım. İspanya 12 puan. Oley! Oley! Mesela Litvanya. Doğru. Bakıyorum kızlar biraz daha 7 puan. Onlar da böyle hani mesela tipsiz bir takım şeyler adam onlara puan vermiyor. Gerçi Ruslar kazandı bu sene ama orada da gene kızlar vardı. Gerçi Ruslar nasıl kazandı onu da anlamıyorum ya. Bir tane Oya Bora yaşına gelmiş bir adam orada buz üstünde bir şeyler. Bu kadar çirkin bir şovda seyretmedim. Bir de Bülent Özveren şey deyince iyice delirdim. Buz şovu da etkili oldu puanlardır. Nasıl? Ben rahatsız oldum yani buz şovunda. Aa, o buz şey vardı ya. Dünya şampiyonu adam da dans etmişti değil mi arkalarında? Hmm. Plushenko. Ben de Maybuz şov yapacaksın. Yazık. Orada. Vereceksin sanatçılarını. Maybuz, diline Maybuz yapıştırma. Onu, bence şov onu... en güzel şov öyle. Bak öyle. Bir de modası geçti falan filan diyorlar. Kim ne derse desin. Gerçekten de televizyonda izlenecek en güzel şeylerden biri de Eurovision yani. Habire şarkılar, habire şovlar. Aralarda yorum yapmalar falan. O güzeldi, bu güzeldi falan. En son puanlamada orlar vururlar. Görünüyor mu, görünmedi mi falan diye. Merakla bekliyoruz geleneksel Eurovision gecesini. Gerçi daha bayağı var ya. 14-15 Mayıs. Çok var ya. 18-19 Mayıs. Daha yılbaşı hatta. Gelecek. Yılbaşı geçecek. Hepsiye tam destek. Hepsine mi tam destek? Hepsine tam destek alın. Hepsine tam destek ama o sarı hepsine... olan var ya kıvırcık, ona en başta en birinci destek ona. Hepsine tam destek deyince o zaman kim aday olursa olsun ona destek. Bravo. Gibi bir şey olacak. Çok o güzel. Zaman her zaman olduğu gibi birleştirici bir mesaj mı veriyorsun? Yanlış bir şeyle Gökhan Özen'e de destek olmuş oluyor. Ben arkadaş, ben o sarı kıza destek olurum, Gökhan Özen'e destek olmam. Gökhan Özen ne şov yapacak? Jet ski verecekler, Eurovision yarışmasından önce kaybolacak. Başka şovunu gördük mü Gökhan Özen'in bugüne kadar? Yok, o çocuk da pırlanta gibi çocuk. Pırlantadır, geçen açıklaması muhakkaktı. Vardı. Neymiş? Bence en büyük şov oydu. Sanatçı bence egosuna hakim olamazsa sanatçı olma özelliğini kaybeder falan diye. Benim de en büyük özelliğim bu. Egoma hep hakimim dedi. Hey yavrum. Şimdi bu nasıl şov, ben bunu böyle bir şov ben izlemedim ki. Bugüne kadar çeşit hayatım boyunca çeşit çeşit şov izledim ama. Ben de. Şov severim arkadaş. Şova bir katılmayı düşünür müsün falan? Ege sen bir şov yapsana. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.